Het NOS-journaal. Een kwart van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten die is gepresenteerd op de klimaattop in Dubai. Een belangrijke dreiging voor de zoetwatervissen is klimaatverandering, maar ook vervuiling, dammen en overbevissing. Zeker 14 oud-cliënten van een jeugdzorginstelling bij Drachten willen aangifte doen tegen die instelling, meldt Omroep Friesland. Aanleiding is een rapport over misstanden bij de instelling, waarin stond dat kinderen soms 's nachts in de isoleercel zaten en met geweld in bedwang werden gehouden. Op een bouwplaats in Zweden zijn vanochtend 5 mensen zwaar gewond geraakt toen een lift 20 meter naar beneden stortte. Over de verdere toestand van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Het incident gebeurde vanmorgen in een dorp vlakbij de Zweedse hoofdstad Stockholm. En vanmiddag brengt Ronald Plasterk zijn verslag uit over de verkenning voor een nieuw kabinet. Het belangrijkste advies lekte voor het weekend al uit. Daarin staat dat de PVV, VVD, NSC en BBB eerst moeten praten over 3 mogelijke struikelblokken. Pas daarna heeft het volgens Plasterk zin om te gaan onderhandelen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaamaan wat drukker op de weg. Wat opvalt zijn ongelukken. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je 20 minuten vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. Door het ongeluk daar is er 1 rijstrook dicht. En het ging mis op de A28 van Assen naar Zwolle bij Hogeveen Fluitenberg. Vanaf de afrit Dwingelo kost dat je 10 minuten extra en daar is de linker rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische programma op NPO Radio 1. Ja, grensoverschrijdend gedrag is volop in het nieuws. Onder andere natuurlijk door de gebeurtenissen achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Ik hoop ook iedereen die bij De Wereld Draait Door heeft gewerkt en er een minder goede herinnering aan heeft, dat we toch met z'n allen zullen zeggen, we hebben het er nu over. We gaan het met z'n allen beter doen. Ik zal niet zeggen oplossen, want dat blijft altijd ingewikkeld. Maar we gaan het beter doen, dat we met z'n allen kunnen zeggen dat het is ergens goed voor geweest. Ja, Matthijs van Nieuwkerk in een interview met RTL. Hebben we al geleerd van de incidenten rondom grensoverschrijdend gedrag? En hoe kunnen we het beter doen, zoals Matthijs van Nieuwkerk dus ambieert? Daarover zometeen een gesprek. Geld of je leven? Maar we beginnen met pensioenen, want na heel lang praten was er dan in 2019 eindelijk een akkoord toen vakbond FNV als laatste partij instemde. Ik ben bijzonder blij dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Want met dit nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem. Het pensioenstelsel zou veranderen voor iedereen, dus ook voor de bestaande pensioenen. Maar kan dat juridisch wel? Nou, uit vrijgegeven stukken blijkt dat de landsadvocaat, dus degene die de staat bijstaat in juridische procedures, hier in 2011 al voor waarschuwde. En dat leidt weer tot veel nieuwe vragen. Ik ga erover praten met VES-Kamerlid Agnes Jozef van Nieuw Sociaal Contract. Goedemiddag, van harte welkom. En ook bij ons hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens. Ook goedemiddag, fijn dat u er ook bent. Meneer Lutjens, om met u te beginnen, in juli was het dan zover. Na jarenlang onderhandelen is die nieuwe pensioenwet definitief ingegaan. Even nog voor de mensen die denken, oh ja, waar ging dat ook alweer om? Kunt u in een notendop vatten wat er ook alweer verandert? Nou, de belangrijkste verandering is dat het nieuwe pensioencontract voor de toekomst alleen nog maar een zogenaamde premieovereenkomst mag zijn. Dat wil zeggen dat je premie inlegt. Dat gaat naar een persoonlijk pensioenvermogen of persoonlijk kapitaal. En dat kapitaal plus rendementen daarover, positief en ook dat kan negatief zijn, ja, die vormen een totaalbedrag wat op pensioendatum dan jouw pensioen voor betaald gaat worden. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus afhankelijk van de premie en veel individueler daardoor. En ook heel transparant, hè, u noemde het ook. Want je ziet direct de verhouding tussen eigen premiebetaling en eigen pensioenvermogen. Ja, je gaat dus meer in eigen potje sparen, om het maar even zo te zeggen. En het gaat meer mee deinen met de stand van de economie. Slecht of goed, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt. Het is dus onzekerder in die zin, omdat het meebeweegt met de ontwikkelingen op de financiële markten, waaronder ook de beleggingsrendementen. Ja. En dat kan positief uitvallen, maar het kan ook negatief uitvallen in de. Ja, en daarbij hoort ook dat wat we opgebouwd hadden met z'n allen, hou je hard vast, 1500 miljard euro hebben we het ongeveer over, dat zou dan overgezet worden in het nieuwe pensioenstelsel. Invaren heet dat, hè? En daar gaat het eigenlijk om, hè, geloof ik nu. Ja, dat is tijdens de behandeling van de wet in de Kamer ook al. En in 2011, u haalde dat aan, een discussiepunt. En dat wordt invaren genoemd. Dat is het omzetten van de opgebouwde aanspraken in het huidige stelsel... Ja. naar de regels van een nieuwe pensioencontract. En dus je hebt nu bij pensioenfondsen gaat het alleen. Hè? Bij verzekeraars speelt dat niet. Het speelt alleen bij pensioenfondsen. Mm-hmm. Je hebt daar nu opgebouwde pensioenaanspraken... in een wat uitkeringsregeling wordt genoemd. Daar heb je in beginsel een vastgestelde hoogte... van het pensioen, vastgesteld. Ja. En dat wordt dus omgezet, is de idee, ingevaren naar die premieovereenkomst. En dan wordt het ook onderhevig aan die onzekerheid. Ja, en nu blijkt dat de landsadvocaat al jaren geleden heeft gewaarschuwd... of dat wel zo goed mogelijk is. Mevrouw Jozef, waar waarschuwt die nou precies voor die landsadvocaat? Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat je... mensen bestaande vaste uitkeringen hebben, ook gepensioneerden... Mm-hmm. en dat je die vaste uitkering ineens om gaat zetten... in variabele uitkeringen die meebewegen met de beurskoersen. En de landsadvocaat die waarschuwt eigenlijk... dat er echt een absolute noodzaak moet zijn om die rechten om te zetten... Omdat je anders inbreuk doet op het individueel eigendomsrecht. Dus het kan eigenlijk niet zomaar, tenzij er absolute noodzaak is. Ja, en is die noodzaak er? Nou... Ik ben geen jurist zelf, maar ik heb alle stukken wel gelezen. Jarenlang gewerkt in die pensioensector, moeten we er even bij zeggen. Ik werk al jarenlang, ja. Of ik werk niet meer. Nee. Ik heb jarenlang gewerkt in de pensioensector. Het is even wennen, maar dat komt wel hoor. Dat gaat vanzelf over. Ja, ik heb daar jarenlang gewerkt. Maar ik ben meer de wiskundige, zeg maar. Die kijkt wat doen de pensioenuitkeringen. Ja, en nu mag je in één keer een politieke opvatting hebben. Dus kom maar door, zou ik zeggen. Nou goed, inderdaad. Ik zit bij Nieuw Sociaal Contract en wij zeggen eigenlijk van je kan niet zomaar die vaste uitkeringen omzetten in variabele uitkeringen. Nee. Je moet daarvoor instemming vragen aan de deelnemers. Ja, dat is ook precies wat ik zie dat de landsadvocaat eigenlijk roept. Ja, want dat is ook wat in jullie verkiezingsprogramma stond van NSC. Precies dit, er moet toestemming komen van de gebruikers om dat om te zetten. En u voelt zich daarin nu gesterkt door dat advies van die landsadvocaat. Ja, eigenlijk wat ik in het stuk van de landsadvocaat zie... is dat je instemmingsrecht een belangrijk element kan zijn. Want dan kunnen mensen gewoon zelf kiezen... of ze hun vaste uitkeringen willen omzetten in variabele uitkeringen. En daarnaast staat er ook dat invaren eigenlijk alleen maar kan... als ik het goed lees. Ja. Als er geen goede alternatieven zijn. Ja. Maar er zijn wel degelijk goede alternatieven. Je kan ook de bestaande rechten gewoon laten staan... en de nieuwe pensioenopbouw in persoonlijke pensioenvermogens doen... En dan kan je eigenlijk langzaam naar de nieuwe situatie toegroeien. Okay. Ja, het is een soort ingroeivariant, wordt dat genoemd. Ja. Dan groei je langzaam naar het nieuwe stelsel toe. En dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dus ik voel me inderdaad wel gesterkt door de stukken die zijn uitgekomen. Ja. En hoe kijkt onze hoogleraar in het gezelschap... naar dat advies van die landsadvocaat, meneer Leutjes? Nou, toch iets anders van de juridische beoordeling dan mevrouw Jozef aangeeft. Kijk, pensioenrechten die zijn opgebouwd, dat is een eigendomsrecht in de zin van Europese verdragen. Dat staat wel vast. Maar wat ook vast staat is dat de overheid nieuwe regels voor eigendomsrechten mag opleggen. Als daar, en niet een absolute noodzaak voor is, maar als daar goede redenen voor zijn. En er moet voldoende gerechtvaardigd zijn om naar binnen het kader van in dit geval hervorming van het pensioenstelsel over die pensioenrechten te beschikken. Mm-hmm. Het wordt ook niet afgenomen. Het wordt ook wel eens gezegd, het is onteigening. Het wordt niet afgenomen. Het wordt alleen onder andere spelregels wordt het gebracht. Maar dat mag alleen met absolute noodzaak, zegt de landsadvocaat. Nee, dat heeft de landsadvocaat niet gezegd. Hij heeft gezegd, het is eigendomsrecht. Dus je moet hele goede redenen hebben om pensioenen onder nieuwe spelregels te brengen. Je moet daar een goede rechtvaardigingsgrond voor hebben. Ja. En volgens de Europese regels heeft de overheid vrij ruime beoordelingsmarge bij wat zij goede redenen vinden. Mm-hmm. En bovendien moeten we wel begrijpen dat hier niet de overheid verplicht... om die pensioenen om te zetten. Het blijft een besluit van de sociale partners. Die beslissen erover. En die mogen dat bovendien alleen maar doen... als het niet onevenredig ongunstig is voor deelnemers. Het is niet zo dat er verplicht door wetgeving... die pensioenen omgezet gaan worden. Zo is het niet. Oké, dus u zegt de Tweede Kamer kan zeggen wat ze allemaal willen... maar dat hoeft nog niet te gebeuren dan. Of sterker nog, daar gaan ze helemaal niet over. Nou, kijk, ik wat zeg is, zoals het nu geregeld is, dat je zonder individueel bezwaar die pensioenen mag omzetten, dat mag Europees rechtelijk, juridisch kan dat. Mm-hmm. Of je dat gewenst vindt, ja, dat is een politieke afweging. Ja, precies. Ik heb zelf ook al een paar jaar geleden al geschreven, ja, er gaat zoveel maatschappelijke onrust over ontstaan en misschien heel veel procedures bij de rechter. Moet je het wel zo willen doen? Ja. Nou, de keuze is gemaakt door de wetgever, we gaan het zo doen. De omzetten zonder individueel bezwaarrecht. En dan zeg ik, ja, juridisch mag dat. Juridisch mag dat. En of je dat zo laat, hè, want de politiek mag de wetgeving weer veranderen als ze dat willen. Ja, dat is een politieke keuze uiteindelijk. Maar ja, juridisch mag het. Ik heb hier toch wel even een vraag aan meneer Lutjens. Want in de stukken die nu gepubliceerd zijn, al op de eerste twee bladzijden van deel 1 van de publicaties, staat dat de landsadvocaat wel degelijk heeft gezegd dat er absolute noodzaak zal moeten zijn. We hebben zelf de adviezen van de landsadvocaat niet ingezien, alleen maar de stukken die de ambtenaren daarover geschreven hebben. Maar ik vraag me af waarom meneer Lutjens nu zegt dat de landsadvocaat dat niet zegt. En ik vroeg me ook af, heeft de meneer Lutjens misschien de adviezen van de landsadvocaat gezien? Want hij was ook een belangrijke adviseur van de minister. Meneer Lutjens? Nee, ik heb die adviezen niet gezien. En ik heb ook de minister niet geadviseerd over eigendomsrecht. Wel over andere onderdelen, maar niet over het eigendomsrecht niet. Ik heb daar wel over gepubliceerd regelmatig. En het is gewoon de Europese rechtspraak. Als je daar goede redenen voor hebt, mag je de eigendom reguleren. Niet ontnemen, niet onteigenen. Dat is een ander verhaal. Maar in die ambtelijke stukken staat dus het woord noodzaak genoemd. Ja, maar dat was in 2011. Hè? Mm-hmm. Dat moeten we ons wel realiseren, dat toen die hele argumentatie van de rechtvaardiging, waarom het zo gekomen is, nog helemaal niet aanwezig was. En in die licht, in die context, moet je dat zo zien. Oké, dus zijn stukken die de woordkeuze van die stukken van 2011 doen niet meer helemaal ter zake nu, zegt u? Nee, dat doen niet meer ter zake, want nu hebben we hele andere visies, hele andere onderbouwing. Ja, maar mevrouw, is de wetgeving veranderd in de afgelopen 10 jaar op dat gebied? Ik vind het heel bijzonder. Nee, de wetgeving is niet veranderd, maar er is wel zeg maar duidelijk, en dat was trouwens in 2011 ook al duidelijk, dat de overheid mag ingrijpen als er goede redenen zijn, gerechtvaardigde redenen, waarbij de overheid heel grote vrijheid heeft om zelf te bepalen wat zij gerechtvaardigd vindt. Maar dit is dus heel bijzonder, ja, want als er dus goede alternatieven zijn voor invaren, dan is er geen absolute noodzaak en zijn er dus ook geen goede redenen om in te varen. En dat is juist het punt wat ik wil maken. En het punt, zeg ik om even bij het woord punt te blijven. Mevrouw Jozef, u zit nu in die Tweede Kamer voor NSC. We weten hoe uw partij erover denkt. We weten ook dat u daarin, nou ja, dat u in de partij van PVV medestander vindt als het gaat om. Die zijn ook niet akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. In de Eerste Kamer hebben die tegengestemd, sowieso. BBB is ook, denk ik, op uw hand als het daarom gaat. Kortom, welke rol gaat dit spelen komende tijd? We hebben in ieder geval meteen al op de eerste dag dat ik in de Kamer zat, heb ik een debat aangevraagd over pensioenen. En dat komt voor 30 januari. En ik hoop dat we dan verder kunnen spreken ook van wat de consequenties zijn van deze nu nieuw gepubliceerde stukken. En wat is uw inzet daarbij? Onze inzet daarbij is natuurlijk duidelijkheid krijgen of dit juridisch wel mag. En of je dit mensen eigenlijk wel aan moet doen. Dat je hun vaste uitkeringen zonder instemming omzet in variabele uitkeringen. Maar wilt u waarover een akkoord is bereikt in Tweede en Eerste Kamer na een jaar of 10 geloof ik discussiëren, wilt u dat weer overhoop trekken om het zo maar te vragen? Nou, het is niet zo extreem. We vragen alleen van als je het wil doen, geef mensen dan instemmingsrecht. En daarnaast willen we. Niet zo extreem. Dat betekent dat elke gebruiker mag gaan zeggen, ja, ik vind het prima als mijn opgebouwde pensioen over wordt gezet in een nieuw pensioen. Ja, nou, ons voorstel is eigenlijk om het collectief te doen. Collectief instemmingsrecht. Een referendum. Maar het idee is inderdaad dat je dan de bestaande rechten gewoon kan laten staan. Maar het is wel zo dat we dan zeggen van oké, de nieuwe opbouw, die kan wel in persoonlijke pensioenvermogens. En als die mensen zelf later ouder worden, kunnen zij weer een uitkering aankopen in het uitkeringencollectief dat er dan bestaat. Ja, dat klinkt een beetje moeilijk en ingewikkeld en technisch. Maar wat betekent dat voor de mensen die nu luisteren bijvoorbeeld en over wie het gaat? Voor de mensen die nu luisteren zou het eigenlijk betekenen dat alleen maar de nieuwe pensioenopbouw in het nieuwe stelsel plaatsvindt, in de premieregelingen waar de heer Lutjens het over had. Mm-hmm. Dat zijn persoonlijke pensioenvermogens en dat de bestaande uitkeringen gewoon kunnen laten staan. Oké. En daarbij hebben wij ook opgenomen dat die bestaande uitkeringen dan ook eerder geïndexeerd kunnen worden bijvoorbeeld. Want we kunnen en eerder kunnen verhoogd worden als de economie meezit. Ja, u heeft politiek de werkelijkheid vanuit Den Haag heeft een debat aangevraagd. U wacht dus niet tot dingen in de formatie geregeld gaan worden? Nou, het probleem is dat die wet toekomstpensioenen deze zomer al is ingegaan. Mm-hmm. En als het lang duurt voordat we de wetgeving kunnen aanpassen, is het risico dat er al pensioenfondsen zijn ingevaren, zoals we dat noemen. Oh, dus het moet heel snel. En de bestaande rechten omgezet hebben in nieuwe uitkeringen. Oké, okay, en dus wanneer zou dat referendum moeten plaatsvinden dan? Want dat moet dan ook heel snel. Eigenlijk was het altijd al zo dat als we nu bestaande rechten om zouden zetten in variabele uitkeringen voordat deze wet inging, dan kreeg iedereen al individueel instemmingsrecht. En dan had de pensioenfonds gewoon uitgerekend van wat krijg je nu, wat is je nieuwe uitkering. En dan had je, ik weet niet precies hoe lang, maar misschien een maand de tijd om te reageren van wil ik mee of wil ik niet mee. Mm-hmm. Dus eigenlijk vlak voor het moment dat de omzetting gaat gebeuren, kan je mensen vragen van, want dan weet je ook pas de financiële consequenties, kan je mensen vragen van, okay, wilt u mee of wilt u niet mee? Ja. Meneer Lutjes, is het een goed idee als we gaan doen zoals mevrouw Jozef voorstelt? Nou, ik ben er zelf niet zo heel erg enthousiast over dat idee. Nee, want kijk, wat je dan krijgt is dat een deel van de populatie in het oude stelsel blijft. Nou, er is niet voor niets aan verandering gewerkt. Dat is omdat het oude stelsel niet zulke geweldige pensioenen oplevert. Hmm. Met name wordt er en terecht geklaagd over dat pensioenen niet meer geïndexeerd kunnen gaan worden. Ja, dat hou je dus dan. En bovendien, er komt geen nieuwe premie meer in dat oude stelsel. Dus het wordt een soort sterfhuisconstructie. Ja, dat is nooit heel erg voordelig. Dit is dus absoluut niet juist. Want in ons verkiezingsprogramma staat er ook, we gaan eerder indexeren. Want die wet moet ook aangepast worden. Je kan eerder indexeren, de bestaande rechten dus eerder verhogen. Mm-hmm. En je kan ook zorgen dat er geen sterfhuis komt. Want de bestaande uitkeringen, die vormen een collectief. En de nieuwe opbouw is in persoonlijke pensioenvermogens. En die persoonlijke pensioenvermogens kunnen tegen pensioendatum een uitkering aankopen in het collectief. Deze variant heet de ingroeivariant. En die staat ook in de stukken die nu gepubliceerd zijn als alternatief. Een serieus en mooi alternatief voor invaren, genoemd door de ambtenaren. Ik denk niet dat u, meneer Lutjes, overtuigt met dit antwoord. Maar goed, dat is zomaar mijn idee. Tot slot, mevrouw Jozef, heeft u een meerderheid voor uw voorstel in de Kamer? Weet u het al? Wat u net zei, de PVV en de BBB waren bijvoorbeeld ook niet enthousiast over de wet toekomstpensioenen. Nee, maar dan bent u er nog niet, heb ik uitgerekend. Maar ik denk dat er wel een meerderheid is. Er was in ieder geval een meerderheid om het debat aan te vragen. Dus dat stemt mij heel positief. Oké. Okay. Dat debat dient dus wanneer? Voor 30 januari. Voor 30 januari. Gaan we dat afwachten. Mag ik u beiden voor dit moment hartelijk danken voor het gesprek. Tweede Kamerlid Agnes Jozef van Nieuw Sociaal Contract en hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens. Geld of je leven. Grensoverschrijdend gedrag is volop onderwerp van gesprek in het maatschappelijk debat. Vooral sinds de onthullingen natuurlijk rondom The Voice en De Wereld Draait Door. Hoe zouden we grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer beter aan kunnen pakken of zelfs kunnen voorkomen? Karin Bosman schreef er een boek over. Stop het zwijgen. Karin Bosman, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Het boek heet dus Stop het zwijgen. Wordt er nog steeds gezwegen? Ja, ik heb het idee dat het er heel veel over gaat, namelijk. Ja, inmiddels hebben we het er wel over met elkaar, uiteraard. Maar er wordt in organisaties nog wel erg gezwegen. Ja. En wat zijn dan voorbeelden van je zegt, kijk, dat bedoel ik dan? Er wordt gezwegen omdat mensen zich niet aangemoedigd voelen om in gesprek te gaan. Dus om te communiceren, ook onderling met elkaar, over hoe gedrag wordt ervaren. Maar er wordt ook gezwegen als er niet op juiste manier, zeg maar, feedback wordt opgehaald in de organisatie. Uh-huh. Zodat je kunt anticiperen op de risicofactoren die ook de medewerkers zelf naar voren kunnen brengen. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar de actuele casus om maar even zo te zeggen? Matthijs van Nieuwkerk, die aan de slag gaat bij RTL. Uh-huh. Sommige mensen zijn kritisch erop. Die zeggen, hey, wacht nou even dat onderzoek af van de commissie van Rijn over de werksituaties bij de omroepen, bij de NPO. Ja, dat vind ik best wel lastig. Ik vind het wat kort door de bocht om te zeggen van hij moet wachten totdat alle onderzoeksresultaten daar zijn. Okay. Ik denk wel dat het heel mooi is dat hij laat zien dat hij erkenning wil geven aan de mensen die zich hebben gemeld. Hè, dus die te maken hebben gehad met het gedrag wat ze van hem als ongewenst hebben ervaren. Dat is namelijk een start voor het gesprek. Hè, dus dat je erkenning toont. En mensen die daarmee geconfronteerd zijn, hebben dat ook nodig. Hè, dus als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, is niet als slachtoffer het eerste doel om iemand een organisatie uit te krijgen of uit te helpen. Nee. Dat lijkt wel een beetje zo, hè? Ja, maar dat komt omdat betrokkenen er daaromheen dat soort dingen voor jou als slachtoffer vaak bepalen. Ja, ja. Terwijl jij vaak je mond houdt omdat je denkt dat die consequenties daar ook aan verbonden zullen zijn. Ja. Hè, het is belangrijk dat je erkenning krijgt. En daar is zo'n vermeende pleger, zo moet ik dat dan noemen, die moet daar ook bij betrokken worden. Je moet met z'n allen aan tafel zitten om van een situatie te kunnen leren. Ja, dus niet een rücksichtloze cancelcultuur. Nee. Nee. U zit in een economieprogramma, dus het valt meteen op dat u in uw boek een bedrag ook noemt wat het onze samenleving kost. Aha. Grensoverschrijdend gedrag. 3,6 miljard euro lees ik. Ja, waar komt dat jaar, vandaan? Hè? Ja, per jaar. Nou, dat zit natuurlijk in verzuim. Mensen die uitvallen door psychosociale arbeidsbelasting. Mm-hmm. Dat kost een organisatie dus ontzettend veel geld. Mensen die niet meer terug kunnen keren in het arbeidsproces. Outplacement. Juridische kosten. Kosten voor deugdelijk onderzoek. Kosten voor imagoschade. Workshops. Ja. En is dit een heel precies bedrag? Of zegt u van nou, het is heel moeilijk om eigenlijk tot zo'n bedrag te komen? Nou, het is. Ik denk niet dat het een heel precies bedrag is. Het is een richtlijn. Hm. Ja. En is dat veel? Ja, moeten we daarvan schrikken? Ja, het is veel. Ik vind elke euro is er één te veel. Ja. En er is natuurlijk de vraag van ja, wacht even. Wat kunnen we daar nou aan doen? Dus als we even vanuit dat, zeg maar, wat het ons kost. Ja, het kost ons ook natuurlijk op andere vlakken heel veel. Maar dit spreekt misschien aan van 3,6 miljard euro zou je kunnen besparen als je het goed ingericht hebt, zeg maar eventjes. Waar moet je beginnen? Uw boek staat vol met handzame tips voor organisaties. Ja. Het is overigens een boek van mij en van Frank Peters. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ja, mede-auteur. Ja. Waar het om gaat is dat je probeert als bedrijf niet een reactieve cultuur te ontwikkelen. Dus dat je je dus focust op alles wat je gaat doen voor mensen als ze te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Oh, vandaar, want u liet net voor de uitzending nog aan mij zien van kijk, dit gaat geloof ik vakbond FNV, iets op een website. En waar slaat u dan op aan? Welk stukje tekst? Nou, dat bij in één zin wordt genoemd veilig werkklimaat met meldprocedures. Terwijl ik denk, veilige werkklimaat moet je associëren niet per se met meldprocedures, maar met dialoog en interactie. Oké, en wat is dan het verschil? Nou, dus dat je je niet alleen focust op de mensen waar ze terecht kunnen. Dus de meldloketten, een gedragscode, de procedures, de protocollen, het onderzoek wat je inricht, een klachtencommissie, de vertrouwenspersonen. Het moet er allemaal wel zijn. Hè? Ik zeg niet dat het er niet moet zijn. Maar je moet heel erg kijken naar hoe je deze functies, die dat beleid bijvoorbeeld hebben, hoe je dat kan ombuigen naar preventie. Dus een voorbeeld even, een vertrouwenspersoon wordt nu heel erg gepositioneerd als meldloket. Ja. Wij zeggen in ons boek, kijk daar nou naar als een gesprekspartner, als ambassadeur van de gedragscode. Een gedragscode is alleen maar effectief als jij als medewerker daar ook over hebt mogen meedenken. Zo creëer je dus het draagvlak wat je nodig hebt voor je beleid. Ja, als ik u goed samenvat, zegt u eigenlijk gaan heel veel organisaties er al soort min of meer van uit dat er heel veel dingen gebeuren op dat gebied. Dus moeten we dat goed inrichten, dat je ergens iemand kan melden en dat er een vertrouwenspersoon is bij wie je verhaal kwijt kan als het gebeurt. Ja. Maar u zegt nee, dat moeten we niet accepteren, niet van uitgaan. U moet daar voor zitten. Ja. Dat het niet gebeurt. Nou, punt bijna. Exact. Er komen heel veel verhalen nu naar buiten. En dat is goed. We hebben storytelling ook nodig om die cijfers emotioneel te laden. Die cijfers emotioneel te laden? Nou ja, dat je een gevoel krijgt. Kijk, ik bedoel, als je zegt dat 1,7 miljoen mensen thuis komt te zitten door psychosociale arbeidsbelasting, dan is dat een cijfer en dat doet dat niet meteen iets met je, want misschien heb je er niet mee te maken. Als je de verhalen hoort van die 1,7 miljoen mensen, dan zijn we veel meer geneigd om in actie te komen. Ah. Dus die storytelling, dus de verhalen achter wat mensen ervaren in een werkomgeving, is cruciaal als je gaat kijken naar hoe je je preventiebeleid kan inrichten. Maar nu zijn we toe aan die volgende stap. Ja. Dus die verhalen, die hebben we, helaas. Ja. Maar nu moeten we daarvan leren. Is dat dan zo'n soort verandering, die organisaties die we in culturen, in organisaties nu moeten doormaken? Niet dat we de zaken goed op orde hebben van daar is het meldpunt en dan kun je altijd naartoe, et cetera. Maar dat we zeggen, nee, we willen gewoon niet dat het gebeurt en dan moeten we dit en dit voor doen. Ja, we moeten oppassen dat we niet een soort van vinklijst creëren voor onszelf. Ticking the box, we hebben het allemaal afgetikt. Dus nu het goed op orde. Ja, zoals John de Mol zelf ook een keer riep, alle loketten zijn geregeld. Ja. Het is heel belangrijk dat het er allemaal is. Mm-hmm. Maar we moeten zorgen dat we mensen aanmoedigen om het gesprek te gaan voeren met elkaar. Ja. En voor die gesprekken heb je vertrouwen nodig. En vertrouwen kun je nooit opleggen. Vertrouwen kun je alleen maar stimuleren. Dus ik bepaal met een gedragscode hoe wij ons met elkaar hier gedragen. Dat is opleggen. Hmm. Als ik ga vragen, wat vinden wij hier de norm? Hoe zouden we hier met elkaar willen omgaan? Hè? Dan creëer je vertrouwen. Want wij gaan samen kijken van wat vinden wij nou samen het gewenste gedrag voor deze organisatie. En vinden organisaties dat moeilijker dan inderdaad die tussen aanhalingstekens afvinklijst maken? Ja. Als je kijkt naar toen al die casuïstiek naar buiten kwam, het eerste wat organisaties gingen doen was elke medewerker een mail sturen. We hebben een meldloket. Of een mail sturen. We gaan een workshop doen. Maar dat zijn allemaal one-shots. Ja. Weet je, dit is een onderwerp waar je eigenlijk continu mee aan de slag moet. En is uw boek dan ook, want kijk, elke soort grote organisatie is hier sowieso mee bezig. Maar is het ook een boek voor een klein MKB-bedrijf met 10 mensen in dienst? Ja, zeker. Want kijk, daar ligt ook een. Stel voor dat daar iemand uitvalt, hè, door grensoverschrijdend gedrag. Komt in een burn-out terecht, ben je dan gemiddeld 9 maanden kwijt. Kijk naar wat de consequenties dan zijn voor zo'n kleine organisatie. Dus er moet ook in kleine bedrijven moet er veel aan gelegen zijn om dit gedrag te voorkomen. Om het met elkaar te kijken naar het gewenste gedrag. Ja, en is er dan verschil in hoe je dat aanpakt in een bedrijf met 10 man en in een bedrijf met 200 man bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Kijk, in de basis komen heel veel dingen overeen. Hè? Maar uiteindelijk gaat het altijd om creëren van vertrouwen en mensen op weg helpen in het starten van de dialoog. Maar hoe doe je dat dan? Wat ga je dan zeggen met elkaar? Ja, ik zit me voor te stellen, die tafel met 10 man in een MKB-bedrijf, een hoveniersbedrijf of zo, met 10 man van die mensen aan tafel. Mm. En dan? Nou, ik moet mij zo veilig voelen met die 10 personen, met mijn 10 collega's, dat als er een grap wordt gemaakt die ik als kwetsend ervaar, dat ik dat kan zeggen. Dat ik kan zeggen, joh, van nee, joh. Ja. Weet je al, ik vind het. Misschien is het een hartstikke goede grap. En zullen er mensen zijn die dat kunnen waarderen. Maar voor mij voelt dat heel erg kwetsend. Of voelt dat heel erg vervelend. Of het maakt me verdrietig. En het is heel. En als ik dat kan zeggen, dan hebben we het over een veilige en open cultuur. Waarin je dit soort dingen met elkaar kan delen. En daar moet je naartoe. En hoe je dat bereikt, dat zijn gewoon baby steps. Kleine stapjes met elkaar maken. En dan is het niet zozeer dat u zegt, die grap kan je niet meer maken. Nee. Maar dan kan die misschien wel als het vertrouwen daaromheen goed is. Nou, of ik leer er iets van, hè. Ik leer ervan dat ik misschien wat voorzichtiger moet zijn met de uitlatingen die ik doe. Mooi. Ja. Ik dank u wel, Karin Bosman, schrijver dus van het boek Stop het Zwijgen, samen met Frank Peters. Ja, heel goed. Moeten we dan ook even bij zeggen. Ja. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer u dan op onze podcast. Dank voor het luisteren, zeg ik hier zo. Suzanne Bosman met Eén Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Nu 15 maanden gratis. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Vanavond in Danny ter plekke reist Danny Goossen af naar Tunesië.